sandalı, on kardeş beş yılı, büyür çağın ufak ve gelir de görücü, inci gibi dişi, görücü bilir işi, söylüm ağlar gider, olur ağıtın kişi, varmadan sekiz yılı, her gün oldum zil, hem çocuk hem de kadın, on ikisinde var. Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadın zile. Yağmuru kim döküyor? Zile kaç koyun edilir, dayaktan ıslanır, hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, zile kaç koyun edilir, dayaktan ıslanır, hiçbir şey sormuyor. Durur gitmez köyün en son çitine, inanır o sınırda dünyanın bittiğine. Ünzile insan ölü, bilinmezlere gebe, sırların mehnetini yükleyip de beline, varmadan sekizine. Her gün oldun zile, hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ara. Bir gün gibi al beni, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadının zile. Yağmuru kim döküyor? Zile kaç koyun ediyor, dayaktan ıslanabilir, hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, zile kaç koyun ediyor, dayaktan ıslanabilir, hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, zile kaç koyun ediyor, dayaktan ıslanabilir, hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, zile kaç koyun ediyor, dayaktan ıslanabilir, hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, zile kaç koyun ediyor.